This was a fucking bomb dropping on Beaver Cleef Mill. For a few seconds, this place was Armageddon. To była strzelanina, rozwaliłem tobie mózg plus. Zamieniłem twój światopogląd życia, gruz luz. Kurz jeszcze nie osiadł, luz nigdy nie porośnie. Te ruiny to są moje podwaliny, buduję ostrożnie. Wywołuję eksplozję, bo korozje starej ład już żarły. Dawne ideały zmarły, lecz niektóre trzeba wskrzesić. W tunelu życia można tym zaświecić, bo to chęci do walki, a nie chęć by się powiesić. Kumasz część twoich ziomów, strzela z rabka piszonów. Ja strzela z Magnuma, tu masz prawdę, szczerość, prawdziwość i nadzieję. Choć zło nigdy nie śpi, atmosferę podgrzeje. Bitwa, wtedy zobaczymy ilu wytrwa. Przy mnie i za mnie i nieważne kto wygra. Walka od rana do wieczora to jest spora. Nie wiem co będzie jutro, ale wiem co było wczoraj. Trzy razy się nie wyprzedz zanim nastanie poranek. Ja trzy razy upadnę i trzy razy powstanę. Raz tylko otrzymam, raz śmiertelną ranę. Dzień ten będzie tym dniem, zgodnie z planem. Trzy razy się nie wyprzedz zanim nastanie poranek. Ja trzy razy upadnę i trzy razy powstanę. Raz tylko otrzymam, raz śmiertelną ranę. Dzień ten będzie tym dniem, zgodnie z planem. I wtedy przestanę. Amen.